एलसीना के बादल जेनेट हिंदी विदूषक। सैकड़ों सालों से दक्षिण अफ्रीका के बोसोथो महिलाओं ने बारिश को बुलाने के लिए अपने घर की दीवारों पर चित्र बनाए हैं। इस सुंदर पुस्तक में जेनेट ने अपने खूबसूरत चित्रों से एक छोटी लड़की की कहानी सुनाती है। लड़की पहली बार घर की दीवारों को पेंट कर रही है। वो चाहती है कि उसके पूर्वज उसकी आवाज सुने। एलसीना के बादल। सैकड़ों सालों से दक्षिण अफ्रीका की बोसोथो महिलाओं ने बारिश को बुलाने के लिए अपने घर की दीवारों पर चित्र बनाए। नीला नीला आकाश और गर्म सूरज, बिना बादलों के एक और दिन, मैं अब बादलों को भूल गई। माँ के खेत सूख गए हैं, पापा की बकरियां भूखी हैं, सूरज को ढकने के लिए बारिश के बादल कहाँ हैं? बारिश कैसी होती है मुझे कुछ याद नहीं। हर रात मुझे बारिश से लदे काले बादलों के सपने आते हैं। माँ ने हमारे घर को बहुत साल पहले पेंट किया था। हम बारिश की प्रार्थना कर रहे हैं पर पुरखे हमारी बात सुनते ही नहीं, एक बूंद भी नहीं गिरी। मैं माँ की तरह ही घर को पेंट करूंगी। मेरे सिर में डिजाइन घूम रहे हैं। मैं दीवार को कब पेंट कर सकती हूँ माँ? जब बारिश मेरे बनाए डिजाइन को धो डाले। एलसीना, फिर तुम दीवार को पेंट कर सकती हो। सर्दियों के नीले आकाश के नीचे पापा एक और कमरा बनाते हैं। वो कमरा उस छोटे बच्चे के लिए जो अभी माँ के पेट में। एलसीना, तुम दीवारों को पेंट करो, हो सकता है पुरुष तुम्हारी बात सुने। मैं पेंट करती हूँ जब सूरज पहाड़ों के पीछे उगता है। मैं पेंट करती हूँ जब सूरज नीले आसमान की छत पर होता है। मैं पेंट करती हूँ जब अंधेरा नहीं हो जाता। सोते वक्त मुझे चित्र दिखते हैं, दूर के पहाड़ दिखते हैं, खेत में मिट्टी ज्वार दिखती है और मकड़ी के सुंदर जाले दिखते हैं। मुझे अब बादल भी दिखते हैं, वो सफेद काले बादल बारिश से लदे हैं। दीवारें तैयार हैं। हर रोज मैं ऊपर देखती हूँ, शायद पूर्वज मेरी प्रार्थना सुने, पर मुझे सिर्फ नीला आकाश ही दिखता है। फिर एक दिन मुझे एक छोटा सफेद बादल दिखाई देता है, फिर बड़े बड़े काले बादल दिखते हैं। काले बादल जब सूरज और नीले आसमान को ढकते हैं तो वे जोर से गरजते हैं। टप, एक बूंद मेरे सिर पर पड़ती है। टप, एक बूंद मेरे नाक पर पड़ती है। फिर जोर से बारिश मेरे दीवारों को धोती है। बारिश माँ के खेत को गीला करती है। पूर्वजों ने तुम्हें सुना है एलसीना, हर दिन काले बादल बारिश लाते हैं, दीवारें फीकी पड़ जाती हैं। फिर एक दिन बादल फटकर इधर उधर बह जाते हैं। सुबह मुझे फिर नीला आकाश दिखता है। बारिश हमारे डिजाइन ले गई है। क्या मैं पूरा घर रंग पेंट कर सकती हूँ? हाँ, पूर्वजों ने तुम्हारी आवाज़ सुनी, अब तुम सारी दीवारें पेंट कर सकती हूँ। माँ के खेत की ज्वार पक जाती है, पापा की बकरियां मोटी हो जाती हैं। मेरा छोटा भाई दुनिया में आता है और मैं पेंट करती हूँ। जाड़ों में आसमान नीला रहता है। हम इंतजार करते हैं, फिर वसंत में बादल वापिस आते हैं और सूरज और आकाश को ढकते हैं। बारिश फिर माँ के खेत को गीला करती है और मेरे डिजाइन धो डालती है। बारिश के बादलों के जाने के बाद मैं फिर से दीवारें पेंट करती हूँ। माँ के खेत की ज्वार पक जाती है, पापा की बकरियां मोटी होती हैं। माँ के खेत की ज्वार पक जाती है, पापा की बकरियां मोटी होती हैं। मेरा छोटा भाई बड़ा होता है। फिर हर साल बारिश के बादल आते हैं और हर साल मैं दीवारें पेंट करती हूँ। घर में खाने को भरपूर होता है। पूर्वज मेरी बात सुनते हैं। जियानेट विंटर एक पुरस्कृत चित्रकार और लेखिका हैं। उन्होंने बच्चों की सैकड़ों प्यारी किताबें लिखी हैं।